الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا سورة حاميم احقاب کی مخکی بیانو مقاصد او توحید او رسالت او د غزي صداقت ته قران او باوی باندې تصدیقات پیش کول د مخکې انبیاونه او د مخکې کتابونو نه او بیا مسلې توحید او څنګه چې باول سورتونو کې ذکر کړی و چې دا غوښنه شوبات شروع کېده سورې حامیم سجده ملته ویلو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا او دې احقاف کې چې دا ختميږي شوبات نبي وي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نور پسی اللہ رب العزت امور مصلحہ ذکر کئی او قرآن کی دائی و عام مضمون دے چی اللہ بقبل حق پسی امور اپلار حق بیانی پل حق ذکر کی چی اگا وحدانیت تے نور پسی امور اپلار حق بیان کی بنی اسرائیل کی مراغلی ہو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوزی صورت آل عمران کی مراغلی ہو وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدین احسانا سورہ لقمان کی ام چیا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدے او دلتے ہم ذکر کرل مخی مسئلہ چن اللذین قالوا ربنا اللہ نور پسی د امور مصلحه او د اخلاق او حسنه او بیان کوي او دې کې دا غي دوه قسمه خلقو ذکر کوي چې مخکې صورت کې هم بیان شیو ام حسب الذين اجترحوا السيئات سوره جاسیه کې دې نه مخکې چ خلق ویلو دا ټول یو شی دی پرخ پکې نشتا نو مخکې ویلو چې نه یو شانت ندی دا خلق ګمان دی یو متبع د هوا دی او یو متبع د قران او سنت دی یو شان نشی کېدی مزید یې کې دا غي پوره تفصیل شروع کړو ناول ذکر کئی د صحیح مسلمان بندہ حال او مسئلے تے مخ کی ذکر بیان کڑا چیدی دے پارا شرط صحیح عقیدہ دا چیدہ صلی موحیدی نو دے الہ حقوق پورا کولی چیدہ مورا پلار دا نورا پلوانو سمرے چی مسلمانان دی دا مشر او دا کشر پورا حقوق دی پورا کولیش خو مخکې تینا اخیزه شرط تا کله چې دغه نقصان نو بیا دې حقوق باندې پروالې نشي کولې ذکر دې کې تینا مخکې الله خپل وحدانیت بیان کړی دی وصینا الانسان بوالدین من وصیت کړی دی انسان ته په حق د مور او پلار کې احسان بدل لري اړین چې احسان دی وصیت هم انسان ته کړی دی چې ته به احسان کوې خلکو سره که لري او که نږدې او که خپل یو که پردي خو ته به احسان کوې احسان به نه هېروې او بیا داسې احسان چې هغې در سره بد کوي او ته سره احسان کوې دا خو لویه درجه ده دا خو د انبیاو مقام دی او چې هغې احسان کوي ته ور سره هم کوې نو دې ته بدل وي مکافات وي د هغې ساجر او ثواب نه وي خو بس بدل خلاص شو هغه د سره سکړي وو سه امداد او سه معاونت او نو بس تا هم ور سره وکړنو بدل خلاص شو نه هغه احسان چې په هغې سره الله بدلي ورکوي عوضونه ورکوي نه هغه دی چې د هغه طرف نه تا سره بد کېږي او ته سره ښه کوې او صرف د الله د رضا دپاره ځکه دا اصولو پیغمبر ته بیان شیو سورت عراف کې هم خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ای پیغمبر ځان عدد کا د معافی سره دا ځان سره لازم کا کسو کر سکی نو تو معافی کے اوامر بالعرف دعوت کوا خلق توینا کوا د احسان او د توحید وارزان الجاہلین ابیا نبی علیہ السلام تپوس کرو دو جبریل امین چیز الفاظ و مطلب باندی نپوئیگم چیزا صدی چی اللہ ما تذکر کرل دری خبری چی خوز العفو و امر بالعرف و عارض عن الجاہلین ناغو تووی کن چی دی دا مطلب دی چی سویل من قطعاکا پلولی کوا سویل من قطعاکا پلولی ساتا اغا چا سر جتا غورزی چی مراز بیا غم خاضی پاتی دی بیا په دې د ښکار نه شي او ته یې چنه زه استاد په شان نشم کېږي چې ټولی او شان شي نو بیا د عمل وسوک کوي اله ملائک را کوزي ته به نه پری دې سلمان قطا کا کاری ډیر بد راځي وي ته به یې چنه ما ته حکم دې دې خبره وعفو عمن ظلمک چا دا سر ظلم زیاده کلی نو مافیو تا کوا او حر واتوی من حرمکا واتوی من حرمکا کمو خلقو چه تا محروم کلی تا تا ست نده کلی دو بو قدری نغیل ورکا چستا اللہ سخشو اللہ فضلو کو نو اغی حق مخ کده ولی خام خاطاواتی سوال کری ضرورتی دی انسان سبزی تی نغوختی یا پیسا یا صد خوراک شی یا صد او اغیوی لی چی خپل کار کوا محروم کری اس چی تا لاز خوشو تا بانده اللہ فضلو کن اور سدیر شو نوال حق دا غی دی وعطوی من حرمکا تا اخلاق دی مسلمان او دا گرانم دی او آسانم دی ګران هغه چاته دی چې تیار کې روان دی. رڼا وتنه شوی د توحید نو ته ډیره ګران انشي کولې او ډیره سان دی هغه چاته چې کې توحید راغی رڼا رااله نو ته داړو سکار نه دی په دې پروانه ساتي دي ته حقوق العباد وي وصیت کړی دی مونږ انسان ته په حق د مور او پلار کې احسان چې دې سره بد مکوا بس احسان سمان چې دې سره بد مکوا ولې خبره یا سره یا کول شي انا وس به کیږي یا بنه کیږي تمره طاقت به یا یا بنه چې احسان وکړي کنه ډېر ګران کار دی خلوی احسان دادی چی بدور سرمکاو او قرآن چی کم دی که دو والدینو ذکر کئی که بنی اسرائیل کیو که لقمان کیو که عنکبوت کیو که دلتا دی نمرات تینا کافر مولا اپلار دی قرآن چی نازلی دا او اخ کدا سی کمو چی دا غیمور اپلار با هم مسلمانانو دا خو یو ابو بکر صدیق هغه باندې خدای دا فضل کړو رحم کړو چې هغه مسلمانو امور او پلاری مسلمانانو نو دیم پر رحم کړو چې ابو بکر چې خلیفہ کېدو نو پلاری ژوند دیو داسې دی چې ان دي شي په تاریخ کې چې تا کيو تن بلی او لیکن نشته دی نو ابن ابی قحافه ابو قحافه جوانده او ابو بکر خلیفه شو نو دیم خصوصیت دی او دیم دی چه مور او پلار دوار مسلمانانو نور چه قرآن یادی کافران یادی چه گوره خیال ساتا مور او پلار دن خپنشی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ډیر نږدې رشتہ دار دی په پوزي داسې هغه ایمان راوړ نو مور بوکړ تعلق چې بس څه شی ونه کړو چې تاسو نه واپس شوی د اسلام نه او بیا نه راولې د لې زمونږ دین ته نو زمونږ سخرم نه بس اسکم هغه بیا ډېر لوګي نه ګرځې زین شوم لاسته وو هغه وله په زور ډوډۍ ورکول خلې نوازو نو ټیکې به پکې ورکول تمره خنې او یو بس پرې ده او ته وی چې امورې دا هو ستاسو دې بدن کې یو ساده کدا سلوي او یو یو داسې وته اما وته کته یو یو وته اما وته کته نو زه به خپل دین نه حافظ نشم هغه بیا وی راولې ټوټې دا کاروخه مسلمانان کم دی وو انن یو سړی ځان له دلیل کتلی الکه مور پلار سره دا بدبخته بدعمله خلق دی وای ظالمان توې د دینه څه خبره وای کافران خو نه دي کنه الله وی چې کافران نو احسان به سره کوي نو ته څنګه دی محرومه کوي د خپل خدمت نه تا داغی ظلم سکے داغی بدعملی سکے داغی سسکے حقس جی نا کنوی ادھا مور وی زیاد حق دے تکر حدیث کیم دری زلا دمور ذکر راغلے او یا یو دل دپلار راغلے او دل تایات کیم دا غصی دا اگوی مونگ مور مونگ پا شرمونو شرمون وی کار سی خود مور دیده که نده ده مور نیسته شی شرمونه سي نه معاف کوي الله رب العزت که هر څه کوي خو ته به ته یې اولاد یې ته به ورسره احسان کوې که ته بې شرمېږي که هلاکېږي خو بس ته به ورسره احسان کوې نه شي وتی د هغې د احسان نه هسې خلقو ځان له دغه کتلي بانې کتلي دي ښه یو ځلې ذکر کو والدې مور پکې عمر راغله پلار پکې عمر راغې نو بیا وی حملته امه کرها و وضعته دو ځله بیا راغله نو قران هم درې ځله ذکر د مور کړی دی یو په والدې کې راغله دواړه دي کنه بل په حملت کې راغله او بل په وضعت کې راغله نو دی حق ډیر زیات دی حملته امه گرزول او دل را مور دد کرهن پا یو مشقت کی پا یو سخته کی و وضعته کرهن او بیزه گوله پا بل سخته کی پا بل مشقت کی پا بل مصیبت کی نمبر پا نمبر دار کل کرهن وهنن علا وهنن رازی دا یو قسم حمل شو چې په ګډه باندې ګرځول دي وحملو وفصاله 30 شهرا او ګرځول د بیا جدا کول د سنین دې ټول ناش دیرش میاشتې جوړیږي دیرش میاشتې تو نیم کال حمله و فصاله 30 شهرا ګرځول دلرا په ګډه باندې او بیا دغه تربیت کول او جدا کول د خپل سنینا دوکالو نو دیرش میاشتی تینا جوڑی شوی دکا دوکالو نو چوبیس سلیرش میاشتی جوڑی اجید اشپگو ارسرکی نو دیر شوی سلاسون شهر حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دی آیاتنا دا معلوم اکڑی وا چما شما شپگ میاشتی پس اوشی نو دا پا وخو شو د دینه کم نه او چې شپږ میاشتې ګېډه کې پاتې شي نو دا د مده ده ها ډېر چې هر څومره پاتې شو که نهه میاشتې او که لس میاشتې او څوک وي دو کال پورې هم پاتې کېدای شي په ګېډه کې امام شافعي خو لا څلور کاله یادې چې غټ غټ غاښونه شوي نو دا یې اندازه وکړه دې د څه نه معلومه کړه دا آغا آیت سوره بقره نا او دا دینا دا آغا سوره لقمان نا بقره کی ویلیو والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مور باز خپل معشوم تربیت کی دو کالا پورا دو کالا سلیر اشمیاش تشکر نا دا آغا مده ده رضاعت شوه ده فی سوال نو حمل تشپگ میاشتی پات شوه ناغوی چه ده ماشوم پیدا شو ده ده پورمو دیده پا ده ده سوک شک نکی خو حادثاو شوه چه خدای تا سمنظوری ناغا کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا یو سڑی راگه چه ما وعده کرده ازما ماشوم پیدا شو شپږ میاشتې پسو دا هو ډیر ضرور شو تلوار شو حضرت عثمان رضی الله عنه وچ راولې چې راځم بیجاری کو سنگسارې بس چې راو ستا هغه څنګه کپڑے لري کولی نو یو خور و ناغی او جړل هغه ته وی چې ولې جړل خلې چینګه کړی دا پلار دې مړ دې وی ما ته پته ده چې ما بل څوک نه دی لیدلی بغیر د خاون نه وس چې الله سو فیصله ده هغه وکیږي نو حضرت عثمان فیصله وکړه چې وی ولې دیکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ را ہے اور تیوی چدا خو دشپکو میاشتو پورا معشوم دے دا ہو با قرآن نا ثابت دا حضرت عثمان وی چداو کہے اسے نا چی چاگی لڑنو آگئے سب لیکڑی وا سنگسارشی وا بیا روایت کرا دی چا خاون باندی دا دے دی شون دی خواکی او نرے وانت دانا او خطا شورو یوکڑا نمخی والا خوڑو خوڑو خوڑو چتش کندال پاتش نمر شو نگور دا اول تپوس پکاری پیغمبر وی دا جاہل انسان علاج تپوس دی چوش اچھ دا سی وردی او زن نو دی انجام دائی نو خواد دا پورا مدوا دا جمهور قول لے سر زمانگ دا صاحبین دا امام سیف دا شاگردان ابو یوسف او محمد رحمت ویما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دلته مراد د دینه درزاعت مود ده صرف چې ماشوم له وسوره رضاعت ورکي تربیت وکي دونیم کال سلاسون شهرا دیرش میاشتې نو دونیم کال ته جوړ شو کنه نو دا سیمانه کوي چې وحملوه ګرځول د دې ماشوم په غېږ کې او به سوالو ابي اجدا کول د خوانه سلاسون شهران زیرش میاشتې دي نه په ګیاه حمل ومل نوې ټول د رضاعت سره لګي او دا آیاتون جواب کوي چې قران سوره بقره کې راغلی وو حولین دو کالا ناغوی دا کاملینی وصر سلویلی ما تداو آئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چی دو کالا او کا ندو نو حولین را لکن حول یو کالتوی حولین دو توی دا کاملینی وصر سلو روڑو نو بیا چالا چلنو ارتا غق نکو جان وی دے مطلب دے چی دو با پوری ادا یو پاکی نمگڑے دے سلازم ندا چې د ماشوم د خامخه نه دا دو کال دین هغه هغه چې احکام په ټول جاری کیږي چې هغه دو کالو کې ماشوم د چاخوا واغستا د خپل مور نه نو دا کې هغه مسله ثابتي چې دا د هغه رضای زیه شو یې رضای لور شو بیا د هغه د زمین کې رشتہ نه کیږي تر دو کالو خبره او چې دونه واولی دو ابیا ول چا خاور کولن ورکی دی کنه پغی باندې رورولی او خورولی نه ثابتیږي د ذکر وکړو د وصیت چې الله یې ما وصیت کړی دی انسان ته چې مور او پلار حق به مانی د سره به احسان کوي دا واجب او فرض دی لکه منز او دس او چه فرض ده نسو پوری جستا مور او پلار جواندی کنا تیچه تا نشت لی نجهاد لت لیشی نحج لت لیشی نعمری لت لیشی ابی ابی فیده خواه ام نشی کرده ده چه سو ده دی اجازت نی علی بزی چه دی ده تا اجازتو کی دمرا لوی حقیه ده کنبیل سلام تبرالو امینتونه به کول چیرې زمادي جهاد ته شوق دي ازویم چې دې کې شامل شوي. نبی علیہ السلام بو تړم بیا دا وی چې احی والدک مور بلر ژوند دي وی او ای ففیهما فجاهد ففیهما فجاهد تغه جهاد دي ته دین خو اصول لی پاغي بروان اصولونه خلاف کو نه خو دین نشو کنه حتى اذا بلغ شده تردی پوری چور سیدا ماشم اور سیدا ولد زوانتا اشده زوانتا او بلوغتا نو پدی کی داسه د قران او سنت نه سن معلومیږي نو دغه چا پینزلس کاله یاد کړی دی چا اتلس کال یاد کړی دي چا یویش کال یاد کړی دي چې دا ځوانه نو چې دې تور اسینو اومبه د مور او پلار حق منی په دې وخت کې بوم داغي خدمت کوي سره به احسان کوي مسلمان بندا قابل انسان د وخت نه ډیر قابلیت او ډیر خدمتي او ډیر لایقی اور سوکت نارضائی ایله بلوغ تر رسیدلې غره خان اور سوکت نارضائی ذکر چار چاله ځان رسوي دار چا خدمت کوي او خلق وته دعاوم کوي هرو الله دی الک لډی رو مر ور کی ذکر چی وی ډیر زیات تکړه دی او بس ځان را رسوي خدای زکه وی چې بلوغ تور سينوم بلغا شد ده او بلغا 40 سنتن او چې ورس بیا سلويختو کالو ته چا سلويخ کاله خدای انسان داسې وخت او موقع ده او سټیج ده چې دیګه خو خامخا توبه وباسي بعضو لیکلي چې سلويختو کال تور سي نو خیر دے دی ایمان تجدید دیو کی او چاہتا دیوی چی ارز دی ایمان تازہ کوما زکر جدا سے حد تر اور سیدم شکر دے اس کو اللہ خلق لڑی رمرو نور کری تاریخ چی گوری دا عباسیینو سمر چی دی نباد دا دیر شو دا سلویخ تو ناپلشیوی ندی اکثر د بل د لاسا قتل شو عمر سورو 30 سنتن دیرش کال 35 پنځه دیرش کال دا وی کتلی دا وی کتلی په تو او یا ته په ګړو سوکر سي دلی نه دي بس د الله شان دي سره دې نه چی زمانہ کې مخ کیو ګوره خان ظلم نه نه ظلم خو نه پات کی کنه نو کله چې ورسی سلويختو کالو تا نو خدمتوم کوي احسانوم کوي او بیا دعاوم کوي دا دعا کوي ابن کثیر ذکر کړی او حدیث د ابو یعلا موسولی مسند کې راغلی ویلو چې نبی علیہ السلام چې العبد المسلم اذا بلغ 40 مسلمان باندې غوري دا بیاد ساته گوری مسلمان بنده چکل سلویختو کال تورسی نو خفف اللہ و حسابهم اللہ و سر حساب کتاب آسان کی و اذا بلغ 60 او کلش پیتو تورسی رزق اللہ و الانابتا اللہ و لپسن کی روجو او عجزی واچی چې الله ته روجو هر وخت الله نو هر وخت الله نه یرا واذا بلغ 70 سنه کله چې او یاو تورسی نو احبه اهل السماء اسمانونو والو سره محبت ساتي چې کله برازیتو هغه وسره محبت او په انتظار دی. پیدا بلغا سمانین سنتن، او کله چې ورسی اتیاو کالو تان، نصبت اللہ حسناتی ومحا سیئاتی، نو نیکے اللہ قبلی یو پا لسبان دیو، اگر گناونتی نکیگی نو ختمی ہے چو سغتا ہوگو را اتیاو کالو سرے. پیدا بلغا تسعین، او کله چې ورسی نووے سلور نیمو شلو کالو تا لس کم سلو کالو تا غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبی و ما تاخرم، اللہ تمخکنی گناو نارو استنی ماف کی، و شفع اللہ فی اہل بیتی، او اللہ دا شفاعت دا وسن منظر کی چیزا با قیامت کی دا خپل خپلوانو شفاعت کی، وکتب فی السمائی اسیر اللہ فی الارضیم، اسمانونو کی ولی کلشی چیرہ پا دیزمو کا کیا سڑے دے اللہ قید کرے دے چیرہ با کلے دے قید نرازی کنا دے دا اللہ قیدی دے ہلکہ تو اسمو کا کیسا کہے پردے زمانہ کی گردے ستا زمانہ خو تیرہ شوی دا دا دی عمر سر دمر برکت کی خود مسلمان بانتا گوارا سکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چسلویخ تو تورس اینو دا دعا وائے کن چی اللہم علب بین قلوبنا و اصلح و ذات بیننا و آخرجنا من الظلمات الى النور و جنبنا الفواحش ما ظهر منا و ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دا وی ډیر وایې کړه څنګه په لخوا د موت انتظار دی کړه جون خدا غو چې تیر شې سلويخ کاله کړه نو دې دعا کوي قال واي په دعا کې رب زما رب اوزعني ما له همت را کې ما له توفیق را کې هر څه کې محتاج دی بند الله ته کنه ان اشکر نعمتك التي انعمت علي د دې خبرې چې زه شکر ادا کوم استاد نعمت هغه چې په ما ذکر دی زما په مور او پلار ذکر دی هغه څه دی نعمت الاسلامي والتوحيد دا نعمت دی خلق نور نور سے یادی چی رزق دی را کردے دے صحت دی را کردے دے آخو ٹھیک دا خو دی نعمت تا خون رسی کنا دا سے خو اللہ ہر چال ورکلی رزقو نیم ورکلی صحتو نیم ورکلی دی عمرو نیم ورکلی دی لیکن چی توحید نو اسلام نو نیس پیدا نشتا نو اصل نعمت خدا دے کنا حضرت مجاہد وی چاہا نعمت دے اسلام او نعمت دے توحید دے وی اللہ دی شکر ادا کوما چی نعمت دکڑے پا ما باندے او دما پا مور او پلار نیو دا دید پارا حمت راکے چی دا شکر ادا کم دا گران کار دے دا شکر کمی کلمہ پخلی نرازی بل وان آمل صالحا ترضا او چی نیک عملو کم نیک عمل هغه ته وی چې ته رضا کیږي او ته پاک عمل رضا کیږي چې متتابید سنتي چې په سنت طریقه باندې هغه عمل د الله ز رضا دی نو مال توفیق راګي چې عمل په سنت پیغمبر باندې وکم واصلح لي فی ذریتی وا دې کړه دې کړه سلویخ تو کالو دنو آدیم کرده بچی مشتی سوار رسم صده تالیب نده چی گره سپینه شوانو بس باولو آده کوئی دن کئی اگواری چی او بیشیه کنا نگورا قرآن وی سلویخ تو کالو ترسیدلی دنو اولادی مشتا بی بی مشتا داغید پارا سوال کئی نوم با دا مور او پلار دا پارا سوال که هم با دا اولاد دا پارا سوال که هم او گران کار دے کنا خوا و اصلح لی فی ذریتیم یا اللہ صلاحیت پیدا کی قابلیت پیدا کی شرافت پیدا کی او برکت پیدا کی زما پدی اولاد کی اصلح لی فی ذریتیم ولی زما پکار راضی علم پکار راضی چې دې کې قابلیت او صلاحیت پیدا شي کنه نو بیا زما قدر کوي زما حق به پیژني زما حق به مني کنه چې څنګه مال مور او پلار حق منلې او ادا کړو نو اولاد به زما حق ادا کوي دا خو د بدل شي کنه نمبر په نمبر راضی واصلح لی فی ذریتی اولاد بنی ایر اللہ وی تا انبیاءو ندیر کرے کلاو تا چتا سو خوش خبری را لے گلی دا ابراہیم علیہ السلام تیوی چینی جائے لکا لنناس اماما تخما دا خلق دا پارا رہنماو پیشواو گرزول ناغوی قالو من ذریتیم یا اللہ ما سر دا اولاد دیر غم دے اخپل خوزا یا لوگا یا تندا یا وچا یا لمدا خو ما سره دا اولاد ډیر غم دی و من ذریتی اولاد نه جدا کاو د ځان نه دعا کې به خامخا یادې کنه انی تبتو الیکا بشکا چې ما تا ته توبه وستا کدا دور عمر مې نه وایستي د لیوان توب عمر وکنه دا مولانو خبرې ټوکې به کولې په دین پورې خایو چټېو نه ودا کار کو دا دا تقریر ودا هغه بیانو چې ځواني او عقل نو نذانی و یارو چې عقل راغې ته رشي مې ځواني و نذان اخلاص کې چې بس ماته څه ګناه نشته نو دا ستاسو د شعر خبرې چته په دې باندې ځان خلاص کې په منبر باندې وای نو خلق ته دې ملار کلاو کړی چې زب نذانی نو سره ارس کینو قرآن خو دې ویل نه دي چې نو توبتو الیکا توبه ونو باسه الله تا ارواح به وای چې الله زرو جو کوم تا تا خپل ګناونه نام کلی به میا برات معلومی یا بنی کلوی گناو نئی کوالو گناو نئی خلیکن وسمی عم اقل کامل شا سلویخ تکالو که اقل کمال تورسی وینو نوست توباو باسم تاتا وینی من المسلمین او دا دعوه کوما زفخر کوم پخپل عقیده باندی چه دا موحدین نیم او بالکل دیکی دا ما شک نشتا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذا سمولائی چطوہ تمینت کئی چیئے لکا مونگ تخپل عقیدہ وخا یا پدی سپین کاغذ باندھے ولی کا چستا سا عقیدہ دا اگاوی مونگ با مشوراو کو کنا یا اخدائی تو پدی کی واسا مشوراو کی پدی کی با مونگ تا مشورا کئی د مشورې خدان له خبرې دي هر خبره کې خو مشوره نه پکار چې ته یې ورګم منزل زما خو مشوره کوم چې لال شما کنه زما د مسلمانانو دا بشک اعلان دی و اقرار دی چې انی من المسلمین انی من المسلمین دا اقرار کوي چې الله پدې خوشاله ام شکر او باسم چې زما عقیده د توحید ده دا ټول خبرې د دې دی ګور اسلام پکې شرط دی اوس الله حکم بیانې او اولایکې جمع کړ چې دا یو تن نه دی ګورې کته وی چې دا چې ته یو تن لکه مفسرین چې وې هغه ولا شان نزول کتل دی چې دا پلانې په حق کې نازل شیو دا پلانې په حق کې نازل شیو شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی خدای بندیانو قرآن عام دے دا دا چا پا حق کے ندے دا اللہ کتاب دا خو عام دے تر قیامت پوری جسوک دا عملی نو دا حکم باور سرائی عمل تے گورا حکم قرآن پا عمل باندے کئی چا اولائے کا دا صفتو نے چا بیان شو دا حقوق والے انسان چیو میں عقیدہ سیدہ ومی دا مورو پلار حقوق ادا کری دی او می دا اولاد پا حق کے سوال کرے دی ٹول کارو نے پورا کری دی نو اولائے کا دا صفتو نوالے چی دی دا کسان دی اللہ وی نتقبل عنهم احسن ما عملو منگا قبلو دا دینا خیستا غا عملو نا چکری دی اگا ولا قبلو پاگی ولا بدلی ورکو مرتبی ورکو درجی ورکو یو پا لس باندی یو پا سل باندی یو پا وسوا سمر چی دا اللہ رخ پخشی او عمل کی زیعی کنا نو اللہ ولا دیر بدلی ورکی نتقبلو لفظ یہ راوڑے چی قبلو یہ خام و خام و نتجاوزو عن سیئاتهم امون تیریگو دد گناہونو نام تدید گناہونو نام تیر شوی تیر شا سمطلب معافی کا در گزارو کا مطلب سدے چی گناہونو نام معاف کو سنجی حدیث کرا لکا نا تجاوز کو مونگا معافی کو مونگ دتا دا گناہونو فی اصحاب الجنہ دیشمار دی پا جنتیانو کے فی اصحاب الجنہ معدودین کائنین فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون اللہ وعدہ کړی دا وعدہ د اللہ ډیر رښتیا ده ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ د خپل وعده خلاف کو نه کوي کنه رضا رښتینی وعده ده هغه کانو یو عدون چی دی سرا وعدہ کولی شوا پا دنیا کی چلی رب العزت بار بار ہوئی چی بندہ کتا دما خبر اومن لیا ایمان دی روڑو عمل دی صحیح کن توبہ دی ویستا اما تا دی روجو اکڑا نبس دبا دی ماب کم او جنت تبا دی بوزم پا دی شرطو نو باندی صحابه کرام ایمان راوڑو نبی علیہ السلام تبرالو اگا بہتا دے اسلام اگا ٹول مقاصد اخو چدا بکے دا بکے ناگا باخر کی تپوسو کو چدا بکو ما دا بکو ما خما لیا زماو پا کسی نبی علیہ السلام بوی چلکل جنہ تا دا بار با جنہ تھی کنا تا تا خپل رب سر سودا اکڑا بیاز اکڑا چ څنګه سوره توبه کې راغلی او دا ډیره کامیابه بیا ده کنه دا تر دې پورې د یو قسم خلق باسو شو یو قسم چې دا الله په نس باندې مؤمنان دي صالحان دي نیکان دي او جنتیان دي دا بیا مقابله کې زبل باس کوي چې دا حال ګوره د ډول یو بلکې توازن وکړ الله وي تسنگ وی چدا یو شی ده ننا لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه ندی برابر خواه آخر